اگر کسی نے اپنی رقم یا کچھ سونا یا چاندی قرض کے بدلے میں گروی رکھوائے، پھر 5 سال گزرنے کے بعد قرض ادا کر کے گروی رکھا ہوا مال چھوڑا لیا، کیا ان 5 سالوں کی زکات ادا کی جائے گی؟ نہ تو اس مال کے مالک پر گزشتہ 5 سالوں کی زکات لازم ہے اور نہ ہی گروی رکھنے والے پر۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔